więcej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 lutego, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O dużym wzroście zakażeń koronawirusem mówi wiceminister zdrowia. Dziś ponad 12 tysięcy przypadków. Po prawie tygodniu poszukiwań w Narwi odnaleziono ciało Jana Lityńskiego. 42 osoby porwane w ubiegłym tygodniu z jednej ze szkół w Nigerii odzyskały wolność. O 12 100 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem poinformowało dziś Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 zmarły 303 osoby. Wykonano prawie 57 tysięcy testów. Dzisiejsze dane wskazują na znaczny wzrost liczby nowych zakażeń w porównaniu z ubiegłym tygodniem, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jeżeli porównamy tą sobotę do soboty przed tygodniem, jest to wzrost o ponad 3,5 tysiąca, czyli dość duży niestety wzrost nowych zachorowań. Jeżeli byśmy popatrzyli także na średnią dzienną zachorowań na 100 tysięcy mieszkańców w ciągu ostatnich 7 dni na terenie naszego kraju wynosiło to 23. Jednak na przykład województwo warmińsko-mazurskie, tam średnia dzienna zachorowań na 100 tysięcy mieszkańców wynosi 47,7. I właśnie w województwie warmińsko-mazurskim obowiązują od dziś surowsze obostrzenia koronawirusowe. Zamknięte są m.in. galerie handlowe, hotele, kina i teatry, a wszyscy uczniowie będą uczyć się zdalnie. Tak będzie do 14 marca. Odnaleziono ciało Jana Lityńskiego. Jak poinformowała Straż Pożarna, znajdowało się 200 metrów od miejsca, w którym załamał się lód. Było uwięzione między korzeniami drzew na głębokości około 5 metrów. Dziś w poszukiwania włączyła się grupa specjalna płetwonurków. Poseł i były działacz opozycji w PRL-u utonął w ubiegłą niedzielę. Podczas spaceru wałem przeciwpowodziowym w okolicach Pułtuska wszedł do Narwi, by ratować psa. Polityk miał 75 lat. Doroczna konferencja Europa Karpat trwa w Krasiczynie na Podkarpaciu. Jest poświęcona 30-leciu Grupy Wyszehradzkiej oraz tematom związanym z gospodarką państw Europy Środkowo-Wschodniej. Mowa była m.in. o inwestycji Via Carpatia. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zwraca uwagę, że jest to potężny silnik rozwoju gospodarczego całego regionu środkowoeuropejskiego. To jest droga życia, bo tak ją nazywamy, droga życia dla całego naszego regionu, dla państw Europy Środkowo-Wschodniej, dla państw Trójmorza, ale sięgająca dalej, bo przecież z potencjałem, który zostanie na pewno wykorzystany na północy Europy, aż na wysokości Tallina, później Prom, dalej Helsinki, Skandynawia i na południu, bo przecież nie tylko Grecja, ale i Stambuł. Wideokonferencja Europa Karpat potrwa do jutra. Porywacze uwolnili 42 osoby uprowadzone w ubiegłym tygodniu z jednej ze szkół z internatem w Nigerii. Jest wśród nich 27 uczniów, 3 nauczycieli i 12 członków ich rodzin. W północnej części Nigerii często dochodzi do porwań dla okupu. Dokonują ich uzbrojone i często zmotoryzowane gangi. Światowe media zwróciły uwagę na ten problem po tym, jak w 2014 roku islamska bojówka Boko Haram uprowadziła 276 uczennic. W związku z setną rocznicą urodzin Kazimierza Górskiego portal polskieradio24.pl uruchomi serwis poświęcony legendarnemu trenerowi piłkarskiemu. Będą w nim wspomnienia o trenerze oraz ciekawostki z jego życia i pracy. W serwisie pojawią się też osobiste wspomnienia trenera z archiwów Polskiego Radia. Jedną z nich dotyczy miejsca urodzenia i zamieszkania Kazimierza Górskiego. Jestem stary warszawiak, już 50-paroletni, no ale zawsze jednak się mam za Lwowiaka, bo tam się urodziłem. Często wracam do tych lat młodości, do szkoły, do kolegów. Setna rocznica urodzin Kazimierza Górskiego przypada 2 marca. Serwis będzie dostępny pod adresem www.górski.polskieradio24.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, w nocy i jutro pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu, a w górach także śniegu. W nocy w północnej części kraju marznący deszcz. W górach, a potem także nad morzem porywisty wiatr. Na razie od 5 do 9 stopni, a nad ranem od 1 do 3. Tylko na Podhalu minus 5. W niedzielę od 5 stopni na Podkarpaciu i Mazowszu do 7-8 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

dawno nie było, w każdym razie tak mnie się wydaje, Babylon i David Crane. W dalszej części naszego, jak mi się wydaje, przyjemnie rozwijającego się spotkania, czyli w drugiej godzinie oczywiście Radio Lampowe. Dziś chronologicznie pora na międzynarodowe Radio Lampowe i będzie kilka przyjemnych utworów. A przed samą 18 postaram się Państwa zaprosić do tego, by Państwo jutro o 19 byli w okolicach radioodbiorników albo w okolicach ekranu komputera. Nie będę już tego powtarzał, bo mówiłem to setki razy, że nie należę do ortodoksyjnych fanów, ale ten utwór jest moim ulubionym od momentu, kiedy go usłyszałem po raz pierwszy. Set in. With or Without You, zespół U2. Polubiłem od pierwszego razu, a potem miałem wielką satysfakcję, kiedy pewnego razu oglądałem mój ulubiony sitcom i twórcy tego sitcomu postanowili sięgnąć po ten utwór w jednym z odcinków Przyjaciół. To byli panowie na początek naszego spotkania, teraz już kobiety mają głos i dziś rozpoczynamy cudnie i klasycznie. Rozpocznie Amy. No, I'm not good. To była Amy Winehouse w ramach naszego cyklu Kobiety mają głos. Teraz głos będzie miała pani Krystyna, która skorzystała z maila współpracującego i napisała tak. Czy w audycji nie tylko gitary mogę poprosić o pozdrowienia i piosenkę dla mojego męża Andrzeja? Jutro kończy 55 lat. Oczywiście pani Krystyno, pani dziękuję za właściwie całą audycyjną współpracę. Na panu Andrzejowi, a właściwie Andrzejowi, bo jesteśmy równolatkami w zasadzie, życzę rock'n'rolla i wszystkiego najlepszego i zdrowia oczywiście na 55. urodziny. Jutro Andrzej, mąż pani Krystyny, będzie świętował. Dostałem nawet zdjęcie, ale nie chcę mówić, jakie to jest zdjęcie, bo być może to jest niespodzianka, pani Krystyno. W każdym razie wygląda smakowicie. A zatem dla Andrzeja, który jutro ma 55 lat, dużo rock'n'rolla. Damskie głosy, czyli kobiety mają głos, to była Joan Jett and Black Hats w utworze, który nie wymaga żadnego komentarza. I love rock and roll. Tydzień temu opowiadałem państwu o moim spotkaniu londyńskim z Rumer, kiedy zaskoczyła mnie pytaniem o to, czy też uważam, że ma podobny głos do Karen Carpenter. No i jakoś z tego wybrnąłem, ale dziś postanowiłem, że przypomnimy sobie, jak brzmiała Karen w duecie The Carpenters. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. Clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen. I'm on the top of the world, looking down on creation, and the only explanation I can find is the love. top of the world. Something in the wind has learned my name, and it's telling me that things are not the same. In the leaves on the trees and the touch of the breeze, there's a pleasing sense of happiness for me. There is only one wish on my mind. When this day is through, I hope that I will find that tomorrow will be just the same for you and me. All I need will be mine if you are here. I'm on the top of the world again, down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. You've been around. Your love's put me at the top of the world. The Carpenters i Top of the World, czyli ten cudowny głos Karen Carpenter. Poczta mailowa współpracująca działa, że aż furczy. I pan Zbyszek napisał komentarz do tego, co powiedziałem przed piosenką The Carpenters. Na moje oko ucho trochę ma. Chodzi o podobieństwo głosu między Rumer a Karen Carpenter. Tak, Rumer sobie doskonale z tego zdaje sprawę i nie ma pretensji, że ktoś to porównuje. Gdyby państwo kiedyś spotkali Rumer, proszę się nie obawiać. Kobiety mają głos, teraz pani Dorota. Cześć, to ja, powlakły skrawek mgły. To ja, cień szczęścia, którym byłeś ty. To ja, zraniony chory ptak, co nie wie już jak mógłby żyć. Tak to jest, że starczy jeden gest. Jeden gest i świat się topi w garści łez. To jest tak, miłości czystej wrak. Nie wiesz kiedy i jak burzy sens. Choć samotną pokres zagarnia mnie chłód. Widzę jak jest, nie zdarzy się cud. Choć zabrałeś mi tlen, zgasiłeś słońca blask. Przynajmniej wiem, nie ma już nas. Odbuduję swój świat, znajdę otwarte drzwi. Może potrzeba lat, bym choć staniesz w nich ty. Z uśmiechem dała ci dłoń, bo nie zaboli już, że jednak ją chronisz jak stróż. Nie zaboli to już. Nie zaboli to już. To ja, na pół rozdarty liść. To ja, od dawna zapomniana myśl. To ja, w pamięci mniej niż ślad. Zburzony domek skarb, marny żart. Choć samotną pokres zagarnia mnie chłód. Widzę jak jest, nie zdarzy się cud. Choć zabrałeś mi tlen, zgasiłeś słońca blask. Przynajmniej wiem, nie ma już nas. Odbuduję swój świat, znajdę otwarte drzwi. Może potrzeba lat, bym choć staniesz w nich ty. Z uśmiechem dała ci dłoń, bo nie zaboli już, że jednak ją chronisz jak stróż. Nie zaboli to już. Nie potrzeba lat, byś nie stanął w nich ty. Dorota Osińska, cześć, to ja. Nie zarzuciłem tego pomysłu, o którym kiedyś wspólnie rozmawialiśmy z państwem. Jeśli tylko minie troszeczkę ta zaraza i będziemy mogli się swobodniej spotykać, choć się na to nie zanosi. No ale jakoś to wymyślę. Z Dorotą powinniśmy się spotkać, bo pamiętam, że państwo apelowali o to, aby Dorota opowiadała o Ewie Cassidy. I to się na pewno kiedyś wydarzy, dlatego że byłem wtedy zasłuchany w to, o czym mówiła pani Dorota. No tak jak państwo. W związku z tym, tak jak obiecałem kiedyś, spotkamy się z Dorotą i o Ewie porozmawiamy. Dorota zaprezentuje swoje piosenki Ewy. Ja do tego dołożę coś swojego i tak spędzimy może całą jedną godzinę programu. Damskie głosy, czyli kobiety mają głos i teraz głos, który w tym tygodniu jest bardzo ważny, zresztą nie tylko w tym tygodniu, a w ogóle, dlatego że jest to głos Martyny Jakubowicz, a Martyna, jak państwo wiedzą, obchodziła swoje urodziny. I w związku z tym suplement do naszej imprezy urodzinowej, którą obchodziliśmy w środę, teraz jeszcze jeden, chyba ten najbardziej przez państwa lubiany utwór. Wolnej miłości. Martyna Jakubowicz, jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla Martyny. W związku z tym, że miała swoje urodziny, dużo zdrowia, dobrych pomysłów na płyty i wspaniałych koncertów. Jak zwykle dobrej publiczności, no i zdrowia. Chyba to powtórzyłem, ale to nie jest takie zupełnie bezzasadne. Pan Krzysztof we współpracującym mailu martwi się o moje zapasy. Czyżby to jakaś uwertura do Dnia Kobiet? A jeśli się pan wyprztyka z kobiecego repertuaru, to co pan zagrał 8 marca? Ha? Panie Krzysztofie, nie, to nie jest uwertura do Dnia Kobiet. To nasz stały cykl pod tytułem Kobiety mają głos, czyli damskie głosy ulubione. A 8 marca nawet nie wiem, czy jestem przynależniony do jakiejś audycji w programie trzecim, ale jeśli by tak się stało, to proszę się nie niepokoić. Kobiece głosy się pojawią, ale dla kobiet będą śpiewali wtedy mężczyźni. Dzisiaj w programie nie tylko gitary, damskie głosy, kobiety mają głos i wspomnieliśmy przed chwilą artystkę, wokalistkę, bez której nie wyobrażam sobie w ogóle walizeczki. Oczywiście Eva Cassidy. Uprzedzająco skomentuję Państwa listy, bo spodziewam się takich od ortodoksyjnych fanów tego najsłynniejszego wykonania, czyli gitara Jeffa Becka i wokal Roda Stewarta. No ale to jest odcinek pod tytułem Kobiety mają głos i skoro Ewa tak to zinterpretowała cudownie, to trudno nie sięgnąć po tę wersję utworu.